अर्थन नित्य समास विशेष लिंगताचेति वक्तव्यम वार्तिक है। अर्थन नित्य समास विशेष लिंगताचेति वक्तव्यम, अर्थ शब्द के साथ भी चतुर्थन समर्थवंतों का समास होता है और समस्त पद हमेशा उसका जो लिंग है वह जिस पदार्थ बोध कराने लिए हुआ है उसके अनुसार हो जाएगा, विशेष अनुसार लिंग तीनों लिंगों में चलेगा। दृष्टांत से स्पष्ट होगा, देखो द्विजार्थ द्विजाय अयम, इनकी नित्य समास करना तो क्या होता है अश्वपद विग्रह वाक्य करना है ना, या अविग्रह वाक्य वा बिना विग्रह वाक्य वाला समास को नित्य कहते हैं या अश्वपद विग्रह वाक्य, स्वपद नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे समास विग्रह वाक्य द्विजाय अयम ऐसे कर देंगे पुल्लिंग हो तो द्विजाय यम द्विजाय इदम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग द्विजार्थ सूप पुल्लिंग सूप द्विजार्था यवागुः द्विजार्थम पयः तीन लिंग बन गया ना। अलौकिक वाक्य क्या होगा द्विज ज्ञे अर्थ सु, द्विज ज्ञे अर्थ सु कृत समास स्वार्थिक समास हो जाएगा अर्थनिक समास वक्तव्य समास क्या हो जाएगा प्रातिक संज्ञा प्रातिकत्वात् शुभलुक हो गया ज्ञे और सु चला गया द्विज अर्थ रह गया द्विज अर्थ द्विज शब्द का उपसर्जन संज्ञा प्रथमारिष्टम समास उपसर्जनम किस वार्ते में क्या अर्थेन तृतीय कर देना ये सूत्र जो चतुर्थी उससे जुड़ेगा वो प्रथमांत है समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत तद्बोध जो अलौकिक वाक्य में रहेगा या अलौकिक में शब्द रहेगा उसका क्या होता है उपसर्जन संज्ञा द्विज शब्द का उपसर्जन संज्ञा हो गया तो उपसर्जन पूर्व उसका प्रापर हो गया द्विज अर्थ अकीर्घ द्विजार्थ। और जैसा आपने अलौकिक विग्रह वाक्य में लौकिक विग्रह वाक्य जैसा बताया है पुल्लिंग हो तो स्वयं द्विजार्थ पुल्लिंग अन्य पदार्थ हो तो द्विजार्थ नपुंसलिंग अन्य पदार्थ हो तो द्विजार्थम। अब वापस सूत्र के दृष्टांत में जा रहे बलि शब्द के साथ सवास तदर्थ हो गया ना सूत्र में क्या था चतुर्थी तदर्थ अर्थ तदर्थ के बाद अर्थ भी ना तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षदयी तदर्थ की व्याख्या पर लगाया था यूपाया दारू यूप दारू प्रकृति विकृति भाव जहां पर है वहां पर करना है। और अर्थ शब्द के लिए अर्थ कहने का अर्थ शब्द के साथ समास होगा तो वो नित्य समास होगा और विशेष के लिंग के अनुसार समस्त पद का भी लिंग निर्णय होगा। और इसके अंतर आता है बलि शब्द भूतेभ्यो बलि ही द्विजार्थ सूप कर क्या था ब्राह्मण के लिए यह दाल है सूप मने दाल ब्राह्मण के लिए यवागु है यवागु मने लपसी लापसी बोलते ना द्विजार्थम पया ब्राह्मण के लिए दूध है भूतेभ्यो बलि ही कि भूत बलि ही भूतों के लिए उपहार है भेंट भूतों के लिए देते ना भेंट भोजन से पहले निकाल कर रख देते हैं चावल दाल से सब रोटी का टुकड़ा उसमें चावल रख दिया दाल रख सब्जी रख दिया भूत बलि भूतों के लिए रख दिया भूतेभ्यो बलि ही भूत भ्यस बलि सु भूताभ्यास बलि सु भूताभ्यास बलि सु इस अर्थ में क्या हो गया इसी सूत्र से चतुर्थी दर्तार्थ बलि के सुखरक्षित ही से समास हो गया समास शुभ लोग उपसर्जन संज्ञा प्राग प्रयोग भूत बलि शब्द रहा स्वायत्पत्ति ही भूत बलि ही भूत बलि भूत बलय भूत बलिम भूत बलि भूत बलीन भूत बलिना भूत बलिभ्याम भूत बलिभि भूत बलये भूत बलिभ्याम भूत बलिभ्यः भूत बलेहे भूत बलिभ्याम भूत बलिभ्यः भूत बलेहे भूत बलिभ्याम भूत बलिभ्यः भूत बलेहे भूत बल्योः भूत बलीनाम भूत बलौ भूत बल्योः भूत बलिषु हे भूत बले हे भूत बली हे भूत द्विजार्था रामवते द्विजार्था रमावते द्विजार्थम ज्ञानवत रूप है, पुलिंग स्त्रीलिंग न बोल सकते, और भूत बलि हरिवत रूप हो गया। गोभ्यो हितम इति गोहितम, गोभ्यो हितम इति गोहितम, गौओं के लिए हितकार, गौओं के लिए जो हितकर वस्तु है उसको कहते गोहितम, गोभ्यस हिता सु, गोभ्यस हिता सु, चारा वगैरह होता है, घास है, चारा है, जो उनके लिए भोजन है पशु आहार, गौओं के लिए हितकर। इसी प्रकार गोभ्यो सुखम, गौओं को सुख देने वाला, गौओं को सुख देने वाला वस्तु, गोभ्यो रक्षितम, गौओं के लिए रखा हुआ है, रक्षित किया हुआ है, गौओं के लिए रक्षित किया हुआ है, गो रक्षितम विशेष सुखम, ऐसे न क्या ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि चतुर्थी है यहाँ गोभ्यो, जिसके लिए विषयों से जन्य सुख के लिए यह नहीं लगेगा, विशेष सुखम में गो सुखम जैसे नहीं बनाने का, विषयात् सुखम इति विशेष सुखम, यह विषयस्य सुखम इति विषय सुखम, विषय संबंधी सुख है, ये विषय से प्राप्त सुख है, ऐसा आप लेना है, वहां पंचमिया चकी बनाना पड़ता है। गोरक्षितम पंचमी भयेना, पंचमी प्रथमा का एक वचन, भयेना तृतीया का एक वचन, चोराद भयम इति चोर भयम, इसका सीधा साधा है, पंचम में समर्थ बंतों का भय प्रातिपदिक प्रथमान समर्थ बंतों के साथ में समास होगा, दृष्टांत चोरात भयम, चोर से भय, सर्पात भयम, विषयात भयम, किसी भी चीज से जिस विषय से आपको भय हो रहा है, मरणात भयम, दुर्घटनात भयम, इसलिए जितने भी आप लेंगे इस तरह का जिससे भय हो रहा हो, तदवाचक शब्द से पंचमंत विग्रह कर लेना, पंचमंत बना करके प्रथमान समर्थ मंत भय शब्द के साथ में समास होगा, चोर घसी भय सु, पूर्वत समास पंची बहन से प्राति संज्ञा होगा, कृत समाश्च सुखदात प्राति सुख हो गया, चोर भय मिला दीजिए, चोर भय, लेकिन चोर शब्द का उपसंग संज्ञा कि समाज शास्त्र पंचम है ना, उसका प्रथम अंक कौन है, पंचमी, तद तद्योतक शब्द वाक्य में कौन है, चोरा, इसे उसका उपसंग संज्ञा हुआ, उपसंग पूर्व से प्राप्त हो गया, चोर भय स्वायत्पति एक देश न्याय से न पूछ ले मेरे को बनेगा, चोर भयम चोर भय चोर भयानी इत्यादि, स्थोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन, कृच्छ्राणी तक प्रथमा का बहुवचन, तेना तृतीया का एक वचन, स्तोक अंतिक दूरा, इन तीनों के साथ अर्थ सब जुड़ेगा, स्तोकार्थ अंतिकार्थ दूरार्थ और कृच्छ, इन शब्दों से स्तोक शब्द और स्तोक के पर्यायवाची शब्दों का, अंतिक शब्द और अंतिक के पर्यायवाची, दूर शब्द और दूर के पर्यायवाची शब्दों का, एवं कृच्छ शब्द का क्ता प्रत्यांग शब्दों के साथ में पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो समास का नाम क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष स्तोकाद, उसमें जो पंचमी आए हुए हैं आपको पता है, जब भी समास होता है तो प्रासंज्ञा होगी, प्रासंज्ञा होकर के सुपदात प्रतिशुल्क प्राप्त, उसके निषेध में सूत्र ला रहे हैं, पंचम्या स्तोकादिभ्य, पंचम्या स्तोकादिभ्य, पंचम्या षष्ठी का एकवचन, स्तोकादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अलुग उत्तर पदे कह दिया, उत्तर पद में परिणत हुए, पूर्व में आया हुआ जो स्तोक अंतिक दूर इन शब्दों से आया हुआ जो पंचमी है, उस पंचमी का क्या होगा, अलुग होगा, कब, लेकिन दूसरे पद प्रत्येक परिणत हुए नहीं, उत्तर पद, उत्तर पद किसको कहते हैं, उत्तर पद किसका नाम होता है, उत्तर पद संज्ञा समास चर्मावय रूढ़। समास का जो चरम अवय होता है, अंतिम शब्द होता है समास में, उसका नाम हमेशा उत्तर शब्द होता है। उत्तर पद संज्ञा समास चरमावयवे रूढ़। चार पद का समास है तो अंत वाला जो पद है ना उसका नाम उत्तर पद है। तीन पद का हो तो तीसरा वाला, दो पद का हो तो दूसरा वाला, दो से कम में तो समास होता ही नहीं है। दो और दो से ज्यादा 20-25 शब्दों का भी समास देखते हैं आप द्वंद्व समासों में। इसलिए जिन जितने शब्दों की भी आप समास करेंगे उन शब्दों में से जो अंतिम अवयव है, चरमावय मैंने अंतिम, तीन का किया तो सबसे लास्ट में तीसरा वाला, चार का किया तो सबसे अंत में जिसका उच्चारण हो रहा है चौथे वाला, उसकी उसका नाम होगा उत्तर पद, अलुग उत्तर पद है। इसे समास की चरम अवयभूत उत्तर पद संज्ञा वाला उत्तर पद के परिणते हुए पूर्व में विद्वान श्लोक अंतर्गत शब्दों से आया जो पंची भक्ति है उस पंची भक्ति का लुक नहीं होगा। श्लोकात मुक्त, थोड़े से ही मुक्त हो गया। खुद कम लोगों का भाग्य ऐसा होता है थोड़े परिश्रम से मुक्त हो जाए, नहीं तो बहुत परिश्रम करने पर भी आदमी मुक्त होता नहीं। तो काल मुक्त, थोड़े से स्तोकत है थोड़ा, थोड़े से ही वो मुक्त हो गया, झंझट से मुक्त। यानी स्तोक का पंचमी है गसी, स्तोका गसी मुक्ता सु, यही सूत्र आपका स्तोकांतिक दुरार्थ है, दुरार्थ पिछले ब्याह कहते हैं क्या प्रत्यंतर मुक्त शब्द क्या है प्रत्यंतर। इसके साथ स्तोकारी शब्दों का समास होना है, स्तोकारी शब्दों में से स्तोक शब्द है ही है, इसे प्रत्यंतर मुक्त शब्द के साथ में समास हो गया। समास का प्राय सुबुद्ध सर्वत्र प्राप्त था, उसको क्या कर दिया पंचम्या स्तोकारिद्य, से पंचमी को छोड़ करके केवल स्तू मात्र को रुक जाएगा। फिर आ गया सब, इसमें क्या होगा तो काप बनेगा अदंत से नहीं हो काम कैसे था मीनाक्ष्या आदर्श हो गया नसी को मुक्त पर में है ही है। अब तकार को क्या हुआ तेरो अनुनाशी के अनुनाशी को वा तकार को नकार हो जाएगा तो कान मुक्त शब्द अंतिकाद आगत पास से आया हुआ, बहुत दूर से नहीं आया, पास से आया हुआ आदमी अंतिकाद आगत अंतिका गसी पूर्वत आगत शब्द किता प्रत्यांत है आया हुआ भाव में लिया है, भाव में अर्थता प्रत्यय शब्द पास से आया हुआ अभ्यासाद आगत अंतिक का पर्यायवाची देखो अल्पानमुक्त भी ले सकते हो स्तोक कर दिया अल्पानमुक्त पर्यायवाची में और अंतिक आगत पर्यायवाची है अभ्यासाद आगत अभ्यास शब्द नजदीक के लिए प्रयोग होता है अंतिक शब्द का पर्यायवाची दूराद आगत दूर से आया हुआ आदमी दूर से आया हुआ आदमी कृचराद आगत बड़ा कष्ट से आया हुआ है बहुत कष्ट करके आया। कई लोग बोलते हैं आने वाले लोग अरे महाराज आप क्या ने तो बड़ा कष्ट सारा कीचड़ गड्ढा पड्डा दुनिया लफड़ा है वो भी अधिकतर लोग भटक के सीधे चले जाते वो बिरला जी क्या चले जाते फिर वहां से घूम के आते और मुसीबत उनके लिए कृचराद आगत बहुत कष्ट से आया हुआ। इन सभी में क्या हुआ पंचमी का अलुक हो गया पंचमी भक्ति का अलुक हो गया। बाकी जो सु आया था शुभ सप्रत्यांश जो सुप है वो लुक हो जाएगा। फिर समास एक देश प्रासंगिया को लेकर के दोबारा सुबह आ जाएगा जैसे हमेशा होता है समस्त से सुबह आ जाता है। पंचमी तत्व समास का विचार पूरा हो गया। अब इस षष्ठी समास का विधायक सूत्र आरंभ होता है षष्ठी प्रथमा का एक वचन प्रथमा का एक वचन का रूप है ये। सह सुपा है ना, बहुत पहले सूत्र में पढ़ा था सह सुपा, उसकी सुपा तृतीया का सब जगह ही रहा है, यहां भी जोड़ेगा सृष्टि के साथ जोड़ा सुपा, अर्थ निकलेगा षष्टिन समर्षवंतों को, समर्षवंतों के साथ में क्या होता है प्रागवत षष्टी तत्पुरुष समास हो और वह विकल्प से हो, एक पक्ष में वाक्य वैसे का वैसे रहेगा, एक पक्ष में समास वाक्य के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और समस्त भी प्रयोग हो सकता है। नित्य समास में क्या होता है ऐसा नहीं कर सकते, वाक्य का प्रयोग होगा नहीं, समस्त पद का ही प्रयोग होना चाहिए। दृष्टांत है राज्य पुरुष राज पुरुष राज्य पुरुष राजा का यह आदमी है, सरकारी आदमी है, गाने का मतलब सरकारी आदमी राजा का आदमी सरकारी आदमी राज्य श्रेष्ठ समर्थ संबंध का पुरुष श्रेष्ठ समर्थ संबंध प्रथमा समर्थ संबंध के साथ में समास हो गया षष्ठी सूत्र से, समास क्या होगा प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक शुभलुक तो गस राजन गस था ना पुरुष सु गस और सु का लुक हो गया राजन और पुरुष बच गया, तब राजन के नकार का क्या करोगे प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण क्या प्रसंज्ञा मान करके नलोप प्रातिपदिकांत नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र क्या करता है नकार का लोप कर दिया, राज पुरुष बच गया राज पुरुष एक देशी कृत नहीं पहले वो कर दो प्रथमानिष्ठम समास उपचनम राजन का उपचन संज्ञा हुई, इस सूत्र में समास विधायक सूत्र प्रथमांत कौन था षष्ठी तदंतार प्रातिपदिक कौन था यहाँ राजन, इसलिए वहां क्या होगा उपचन संज्ञा, इसलिए राजन का ही प्राग प्रयोग उपचन पूर्व राज पुरुष रह गया, तब एक देशी कृतमानवत से पुनः प्रासंज्ञा को लेकर के स्वाधिपत्ति होगा राजपुरुष राजपुरुषो राजपुरुषाः इत्यादि रामवत रूप चलेगा, राम का रूप जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। पूर्वापर अधरोत्तरम एक देशिकाधिकरणे पूर्वापर अधरोत्तरम प्रथमा के एक वचन एक देशिना तृतीया के एक वचन एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन तीन पद है, एक देशिना एक देशिना ये तृतीया का एक वचन है ना, एक देशी किसको कहते हैं अवयवी को, एक देश है माने एक देश का शब्द एक सिद्ध एक देश को कहते हैं अवयव, एक देश किसको कहा जाता है अवयव, जैसा आपका शरीर का एक देश आपका हाथ है एक हिस्सा है एक देश का मतलब एक हिस्सा ऐसा है, एक देश मैंने अवयवों से बना हुआ जो चीज उसको क्या कहेंगे एक देशी, एक देशात्मक अवयवाह अस्मिन अथवा अस्य मतवर्त में ना दंड दंड अस्मिन अस्तिति दंड अस्थिति वा दंडिन जैसे बनता है एक देश अस्य अस्ति एक देश अस्मिन अस्तिति वा एक देशिन, उसकी तृतीया में एक देशिना एक देशी एक देशिनौ एक देशिनः एक देशिनम एक देशिनौ एक देशिनौ एक देशिनः एक देशिना तृतीय के क्वेश्चन में नाम पे दंडिन शब्द के समान अर्थात अवयववाची शब्द के साथ में समास होना है, किनका पूर्व अपर अधर और उत्तर इन चार शब्दों का, इन चार शब्दों का क्या होगा इसलिए दिग देश काल आदि नहीं किंतु ये भी क्या होंगे अवयव का वाचक होंगे, क्योंकि अवयवी वाचक के साथ में अवयव वाचक का ही समास होगा, अवय और अवयवों के बीच में प्राप्त था षष्ठी तत्व समास उसे बाद करके आपने षष्ठी तत्व समास है यहाँ बाद नहीं रहे किंतु उपसर्ग संज्ञा बाद होगा बाद में उपसर्ग संज्ञा का फर्क पड़ जाएगा। पूर्वापर अधरोत्तरम क्योंकि षष्ठी तत्व समास करते हैं सीधे सीधे तो क्या अर्थ होता होगा विग्रह कैसे बनते ना कायस्य पूर्वम, काय क्या हो गया अवयवी, काय का जो पूर्व भाग कायस्य पूर्वम, यदि हम षष्ठी सूत्र से समास करते तो क्या हो जाता है इसका प्राग प्रयोग, षष्ठी सूत्र में प्रथमांत कौन है? समास शास्त्र में षष्ठी तद्बोध शब्द कौन है? कायस्य, इसको प्रति संज्ञा होता प्राग पूर्व इसका हो जाता है, और हमें बनाना है काय पूर्व नहीं पूर्व काय, कैसे बनेगा? इसलिए पाणिनि ने क्या कर दिया, इसको अपवाद करके दूसरा सूत्र क्या बना दिया? पूर्वापरद्रोत्रम। पूर्वापरद्रोत्रम में प्रथमांत कौन है? पूर्वापरद्रोत्तर, ये सब ये प्रथमांत है ना सूत्र में, और तृतीयांत किस पर रखा इसलिए? एकदेशी न, वहां पर क्या था? षष्ठी सुपा की अनुवृत्ति किया था आपने, तृतीयांत कौन है? सुपा। षष्ट्यंतों को किसी भी समर्थ संबंध के साथ में समास करनी थी, इसलिए क्या था? षष्ठी प्रथमांत था, इसकी संज्ञा करके प्राप्त हो रहा था, जैसा आपने देखा राज पुरुष ने राजन के ना उपसंज्ञा किया, उसका तो पूर्व प्रयोग किया हो तभी तो राज पुरुष ने, तो पुरुष राजा बन जाता नहीं, नहीं तो उल्टा क्या हो जाता? पुरुष राजा बन जाता। लेकिन उस समास में से वहां राजन का उपसंज्ञा हुई थी, लेकिन अभी षष्ट्यंत की जो है ना उपसंज्ञा नहीं कर सकते है, क्योंकि हम षष्ठी सूत्र से समास नहीं कर रहे हैं, उसका अपवाद करके दूसरा सूत्र बना दिया पाणिनि ने पूर्वापरद्रोत्तरम, और इस समास शास्त्र में तृतीयांत है एकदेशी ना, अर्थात अवयवी वाचक हमेशा तृतीयांत हो गया, और अवयव वाचक सूत्र में क्या है? प्रथमांत है, सूत्र में एकदेशी ना माने अवयवी वाचके न अवयवी ना, अवयवी वाचक शब्दों के साथ में तृतीया के साथ तृतीयांत होने, इसका मतलब को तृतीया के द्वारा बोध दिया कायस्य, इसलिए इसको अपनी संज्ञा नहीं हुआ। इस सूत्र में प्रथमा कौन है? पूर्व अपर अधर उत्तरम, तद्बोध्य समास कौन शब्द है? पूर्व शब्द, इस इसका प्राप्त होगा, इसका अपनी संज्ञा हो गया, इसका पूर्वम का, पूर्वम का उपसंज्ञा, अपरम का उपसंज्ञा, अधरम का, उत्तरम का, इनकी उपसंज्ञा हो जाएगी, उनका प्राप्त हो जाएगा। तो इसे लौकिक अलौकिक पर कैसे लिखूंगा? पूर्व अम काय गस, क्यों उल्टा लिख दिया जाए? पूर्वम का उपसंज्ञा करके प्राप्त हो गया, तो आप सुबधातु प्राप्त कर लेंगे, पूर्व काय एक देश पर मनोरत स्वायत्पत्ति पूर्वकाय अपरकाय अधरकाय उत्तरकाय एकाधिकरणे किम पूर्वच्छात्राणाम एकाधिकरणे अजनो वृत्ति पढ़ाई ने हम लोग सीधे दृष्टांत में चले गए समझाते हुए अवय विनाश पूर्वाधे समस्यन्ते अवयव अवयवी एकदेश कर दिया सूत्र में भारतीय वृत्तिकार ने क्या बोला अवयवी ना अवयवी वाचक शब्दों के साथ पूर्व इत्यादि शब्दों का समास होता है इनका होगा समास एकत्व संख्या विशिष्ट चेत अवयवी अवयवी एक होनी चाहिए अनेक हो तो नहीं अवयवी वाचक शब्द हमेशा हमने इसलिए क्या दिया कायस्य काययो कायानाम नहीं होगा कायो द्विवचन विशिष्ट विशिष्ट हो गया काया नाम बहुत विशिष्ट हो गया लेकिन जब एकाधिकरण कहना है उन्होंने सूत्रकार ने एकाधिकरण का मतलब क्या एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए वह अवयवी वाचक शब्द एकत्व का अधिकरण हो अर्थात अवयवी वाचक कौन है काय वह एकत्व का अधिकरण होना चाहिए द्वित्व का अधिकरण नहीं भूत का अधिकरण नहीं अर्थात एक वचन वाला अवयवी वाचक वाक्य होना चाहिए वाक्य में हमेशा अवयवी वाचक शब्द एक वचन का ही होना चाहिए ये इसका अर्थ है एकत्व संख्या विशिष्ट छेद अवयवी षष्ठी समास अपवाद पूर्व सूत्र जो था ना षष्ठी उस सूत्र से प्राप्त समास को इसने अपवाद कर दिया इसलिए पूर्वम काय सीति पूर्व काय पूर्व काय का पूर्व भाग शरीर का पूर्व भाग उत्तराभिमुख होकर के खड़े होंगे तो शरीर का पूर्व भाग कौन हो जाएगा दायां भाग और पश्चिम हो जाएगा बायां भाग ये उत्तर है ना हमें जो बैठे उत्तराभिमुख ये पूरब हो गया दायां भाग पश्चिम हो गया बायां भाग पीठ हो जाता है दक्षिण और अधिकतर दिशाओं को समझने के लिए क्या करते लोग सूर्य की ओर मुख खड़ा मुख करके खड़े हो जाते सूर्य मुख कर खड़े हो जाना। जो आपके बायां है उत्तर, जो दायां है वो दक्षिण। इसे दायां हाथ को भी दक्षिण हाथ बोलते हैं और बाएं को वाम बोल देते हैं। और यह क्यों नहीं हुआ? एकाधिकरण किम अवयवी वाचक शब्द एकत्व प्रदेश संख्या विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसे क्यों का? जहां अवयवी वाचक शब्द बहुत हो तो असमास न हो, जैसे पूर्व छात्राणाम, छात्रों के पूर्व भाग में, छात्रों के पूर्व भाग या छात्रों के बोचन हो गया, अतएव समास नहीं होगा। अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रथमा का एक वचन, नपुंसक भी प्रथमा का एक वचन, अर्धम प्रथमा का एक वचन है। अर्ध शब्द का अर्थ होता है आधा, यानी आधा शब्द को लेकर समास करने जा रहे हैं आप, बराबर आधा भाग होनी चाहिए। आधा का मतलब यहां पर से आधा है कह देते हैं, आधा में बिल्कुल पक्का आधा नहीं होता है। जैसे कह दिया मिठाई को आधा आधा बांट दो, अब आधा आधा बांटेंगे तो वजन से भी आप करोगे ना एक आध रत्ती इधर उधर कम बेसी हो जाता है। बिल्कुल आधा आधा करना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल आधा आधा नहीं किया जा सकता। ऐसे तो बंदर ने रोटी पूरा खा लिया, आधा आधा खाएंगे करके चालक ही किया नहीं। कहानी आता है बंदर कौवा के हाथ में था रोटी, और वो जो है कौवा इधर उधर करने लगा तो गिर गया, बंदर के हाथ मिल गया। अब कौवा बनाने लगा, रे बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे को ही थोड़ा दे दो। ऐसा करते देखो मेरे हाथ तो लग ही गया है, आधा आधा बांट के हम खाएंगे। बोले ठीक है आधा कर दो। वो आधा करने की सीमा पा हाथ पकड़ा, मुँह से खींचा, अब क्या करे बंदर, उसके कौन सी स्केल स्कूल है, कर दिया उसने फाड़ दी तो इधर उधर फट गया। वो जब फट गया तो देखो आधा आधा नहीं है, अब इसको आधा ठीक करूंगा मैं। ऐसे तो थोड़ा सा खाया, यूं खाया तो वो खाया ऊपर आधा ठीक कर दिया, अब इससे जोड़ा, अरे मेरे को हो ये जोड़ा ही नहीं, इधर आधा तो ठीक नहीं है, इसको खाया। ऐसे करते करते पूरा ही खा तो कौवा देखते रहे, चालाक बंदर। वैसे भगत लोग होते, इसलिए महात्मा लोग दृष्टांत देते, बहुत तो वैसे ही करते। तो महात्मा बस आएंगे महाराज ये करो वो करो, बड़े सेवा करेंगे, पैसा छड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे कहेंगे महाराज वो तो बरांडे में हमको रहने देना, बरांडे में आ जाएगा, मेरे घर बहुत परेशान हो गया, ये हो गया वो, कुछ भी बहाना बना करके आश्रम के अंदर आके या सेवा के बहाने कह मैं गौ की सेवा करूँगा, ये कर दूंगा, बरांडे में रखकर कर दूंगा बोल के वो घुस जाता है। फिर धीरे धीरे बारिश हो जाए, महाराज थोड़ा दरवाजा खोल दो, एक कमरा खाली पड़ी है, बारिश हो रही है, आप ही दया करो कि चलो रहो। फिर कहेगा आप मैं अकेला सेवा कर रहा हूँ, पत्नी भी आना चाहती है तो भी सेवा कर दिया करेगी, आपको रोटी वोटी बना देगी, बर्तन भी मल देगी, सब कुछ कर देगी, मेरे साथ भी हो जाएगा, पत्नी को लाएगा, फिर बच्चे को लाएगा, फिर सबको लाएगा, फिर मालिक बन जाएगा। फिर कहेंगे महाराज आप तो बहुत दिनों से किराया नहीं दिए हमको, फिर एक वकील से नोटिस भेजेगा कि ये महाराज हमको धोखा दे रहे हैं, 3 साल से हमको बिल्कुल अब दूंगे तब देंगे ये देंगे वो देंगे बोलते बोलते 3 साल से हमको किराया नहीं दिया, ऐसे ही नोटिस भेजेगा, खुद मालिक हो गया दुनिया। इसमें बंदर की कहानी आधा तो पास में खा लेंगे सोचते सोचते, फिर धीरे धीरे पूरे वो खा गया, इसे आश्रम की सेवा करके और घुसा पूरे आश्रम का मालिक हो गया। दुनिया बड़ा लक्षण है, बहुत आश्रम ऐसे तो हुआ है सारे ट्रस्टी लोग मालिक हो गए, अब उनको से कोई महात्मा नहीं, बहुत आश्रम ये यहाँ इसके इसमें भी कई है। ट्रस्टी लोग आपस में बांट लेते हैं, दो कमरे तुम्हारा, दो कमरे तुम्हारा, दो कमरे, और ट्रस्टी लोग मालिक हो गए बैठ। महात्मा तो मरने तक इंतजार ही है, मार डालेंगे दो में एक होगा, या तो देखेंगे मर रहा है तो ठीक है, नहीं मर रहा तो खत्म कर दो, गंगा जी में डाल दो, जुलूस वुलूस निकाल देंगे, छोटे से भंडारा करेंगे, प्रश्न में पैसे वाले तो होते हैं, उनका चलो फिर करोड़ों रुपये में संपत्ति है, बेच बा के खा जाओ, आपस बांट के रह जाओ दो में, यही हो रहा है सब। अभी जितने काली कमली के दुकान धर्मशाला वगैरह क्या है इधर रेलवे रोड के पोस्ट स्टेशन के बगल में सब किसका था, काली कमले और पंजा सिंह के थे। जब पाकिस्तान से आए इन लोगों को कमरा दिया गया, शरणार्थी चलो रहो, और कहा कि भाई सरकार तुमको जमीन देगी तो अपने अपने मकान बन के चले जाना। ठीक है, रह गए तो आज तक भी वही है। सरकार ने जमीन दिया, उनका मकान भी बन गया, वहां भी अपने रहते हैं, इधर भी रहते हैं, और कई लोग तो उस सरकारी चीज को बेच भी दिया, आज वो तोड़ ताड़ के ढंग से बना लिया और मालिक हो गए यहाँ के, और खाली भी नहीं करते। और कई लोग किराया भी दे रहे हैं, 50 साल पहले जो तय था 5 रुपया, बढ़ाते बढ़ाते 25 रुपया दे रहे आज तक। हाँ, बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह सब वो बहुत धर्मशालाओं को उस समय धर्मशाला में लगा कर रहे कि कोई जगह तो थी नहीं, क्या करें। सरकार ने कहा धर्मशाला वालों को निवेदन किया, ऐसे ट्रस्टियों को, ट्रस्ट वालों को, सर महात्माओं से, भाई इन सबको रखो आप लोग, हम लोग इनको जमीन देंगे, मकान बना के देंगे, तब तक आश्रय दो साल भर। उस साल भर से लेकर जिंदगी भर हो गया, बाप का जिंदगी खत्म हो गया, बेटे का जिंदगी खत्म हो गया, पोता भी वही जा रहा था, तब जाकर सब जगह हर आश्रम का गई, हर आश्रम का कहीं तो आश्रम ही नहीं रह गया, वो बोर्ड बोर्ड है। अब जो शंकर भवन, शंकर आश्रम करके थी, नाम बदल के शंकर भवन बना लिया उसको लोगों ने, पूरा आश्रम बना लिया। पुष्कर मंदिर मार्ग में पुष्कर मंदिर, पुष्कर आश्रम थी, उसको पुष्कर मंदिर रख दिया नाम, और ट्रस्टी बना ले लोगों ने आपस में मिलकर के, साल हार है, महात्मा कब का मर गया था। स्वर्ग आश्रम तो खैर प्राइवेट ट्रस्टी था, महात्मा का नहीं था, महात्मा को मानते थे सिद्धांत को, लेकिन वो ट्रस्ट बना लगे था, बनाया महात्माओं के लिए ट्रस्ट, आज भी ट्रस्ट महात्माओं के लिए है, सेवा कर रही है। अर्धम नपुंसकम, प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम प्रथमा का एक वचन, समांशुवाची अर्ध शब्द नित्यम क्लीबे, अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में कब होता है, जब अर्ध शब्द सम अंशवाचक बराबर आधा आधा, तब नपुंसकलिंग होगा। अरे बराबर आधा नहीं है, केवल आधा बोलना है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, अर्ध अर्धा, बराबर आधा नहीं, अर्धात सौ मम अंगिनी थी, अर्धांगिनी पत्नी के लिए प्रयोग है ना, वहां अर्धांगिनी अर्ध शब्द स्त्रीलिंग में, इसे पुरुष अपने पत्नी को पूर्ण रूपेण अर्धाधिकार नहीं देता है हर काम, इसलिए वहां समास कैसे किया उसने, अर्धाच अंग नीचे की अर्धांगिनी, ऐसे शास्त्र कहता है पूरा अर्ध देना चाहिए। अर्धम पिप्पल्याहा, अर्धम पिप्पल्याहा, समाज शास्त्र देखो अर्धम प्रथमांत है ना, और षष्ठम क्या हो गया, तृतीयांत हो गया यहां पर, इसलिए प्रथमांत समर्थमंत अर्ध शब्द का, नपुंसकलिंग वाला अर्ध शब्द का षष्ठम समर्थमंत के साथ समास होना है, लेकिन यह समास विधायक शास्त्र प्रथमांत कौन था, अर्धम, इसे अर्धम का ही उपसंग संज्ञा होगा, षष्ठंत का नहीं, इसलिए जिसकी उपसंज्ञा वो प्राग प्रयोग होगा तो अर्ध शब्द का ही प्राग प्रयोग हो गया, पल्लिया षष्ठ्यंत होता हुआ भी उसका उपसंज्ञा नहीं हुई, इसलिए उसका प्राग प्रयोग नहीं होगा, अर्ध पिप्पली शब्द बनेगा, अर्ध नपुंसकलिंग मैंने है सु पिप्पली नस षष्ठी का वचन, पिप्पली का बराबर आधा टुकड़ा, पिप्पली एक जड़ी बूटी है, फल है, उस पिप्पली का आधा, आधा पिप्पली कैसी आधा, बिल्कुल सम आधा भाग, ऐसे अर्थ में क्या हो गया, समास हो गया, अर्ध पिप्पली अर्धम पिप्पल्या, इस लौकिक अर्ध अम पिप्पली गस, इस अलौकिक वाक्य में प्रश्न से क्या हुआ, समास हुआ, समास शास्त्र प्रथमांत अर्धम शब्द होने से उसका प्राग प्रयोग हो जाएगा, पूर्ण निपात हो गया, क्या करके पूर्ण निपात हो गया, अर्ध पिप्पली स्त्रीलिंग में शब्द रूप चलेगा, अर्ध पिप्पली अर्ध पिप्पल्यौ अर्ध पिप्पल्यः अर्ध पिप्पलीम अर्ध पिप्पल्यौ अर्ध पिप्पल्यः अर्ध पिप्पल्या अर्ध पिप्पलीभ्याम अर्ध पिप्पलीभिः गौरीवद् रूपाणि भवन्ति, अर्ध पिप्पल्यै अर्ध पिप्पल्याः, ये हो ना चतुर्थी में नई संज्ञा होगी, आनद्या आठ से वृद्धि सब होगा। इस प्रकार षष्ठी तत्व समास का विचार पूरा हो गया। अब आते सप्तमी तत्व समास में सप्तमी सौंडई। सप्तमी प्रथमा का एक वचन, सौंडई तृतीया का बहुवचन, सप्तम्यंत समर्षदंतों का सप्तम्यंतम सौंडादि प्रागवत, सप्तम समर्षदंतों को सौंडादि करने पड़ित समर्षदंत शब्दों के साथ में समास हो जाता है और वह समास नाम होगा सप्तमी तत्पुरुष समास और वह विकल्प से होगा। प्रागवत का मतलब ये तत्पुरुष संज्ञा होगी और विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब ये होता है एक पक्ष वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो और एक पक्ष में समस्त समास करके समस्त पत्र का प्रयोग होगा। दृष्टांत है अक्षेश सौंडः, अक्षेशो सौंडः पासे खेलने में प्रवीण है। पासे खेले प्रवीण होना अलग चीज है, पासे के उन्हें छल कपट करना अलग चीज। शकुनी दुर्योधन मिलके प्रवीणता नहीं था उनका, वो छल कपट थे, ठगाई था, वो साउंड नहीं थे। साउंड तो खेलने में विस्तृत था और उसके बाद भी बढ़ते का हर बार जब भी बोलेगा पूर्ण अंक ही पढ़ता था, कभी अपूर्ण अंक पढ़ा ही नहीं। आठ बोलेगा तो आठ ही गिरेगा, उसको जोड़ के चार, चार बोलेगा तो चार ही गिरेगा। इतना सत्यवादी पुरुष था वो, जो वचन से कहे वही पढ़ता था सामने, उल्टा नहीं हो सकता। अब इसलिए इन लोगों ने सहायता नहीं करा। शकुनी ने देखा हर बार तो हमारा भांजा हार रहा है, तो क्या करें। तो उसने अपने पूर्वजों की हड्डी लिया, हड्डी से बनाया पासा, दांत से नहीं, कि दांत को छेद करने में बहुत परेशानी होती है हाथी दांत को, इसलिए आदमी की हड्डी भी छेद तो गले दे रहता झंझट नहीं। उसने क्या कर दिया, इसने पूर्वज का हड्डी ले ली, हड्डी को बिल्कुल बढ़िया ढंग से बना लिया, बनाया उसे छेद तो था ही और उसके अंदर छिपकली डाल दिया। और जो नंबर वन आंक बनाते हैं उन आंकों में पतला सा छेद छोड़ देते कि हवा मिल जाए, छिपकली को भोजन न भी मिले, केवल हवा से छह साल तक जिंदा रहता है। इसलिए छिपकली को डाल दी और छिपकली का स्वभाव है कभी पट नहीं गिरता, वो चित्त ही रहता है, हमेशा जो है पैरों को जमीन पे लगाए हुए रहता है। उसके पीठ पर भी कर दोगे ना तो यूं करके तीसरे से वो सीधा हो जाएगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, चार चार को पढ़ना चाहिए, चार को पीठ पर कर दिया उसका, और चार को भी एक अंक होता है ना उसको नीचे कर उसको यूं फिट कर दिया छिपकली को। अब ऐसा छेद था इधर उधर अपने आप तो घूम नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, और उधर इधर मुंह बंद कर दिया हड्डी का एक पेस्ट बना करके। अब दुर्योधन को कहे तुम आठ अंक बोलना, युधिष्ठिर ने हमेशा आठ का अंक का प्रिय, तू भी आठ ही बोल। और जब भी वो फेंगे भी भले तीन गिर रहा हो और क्या करता अंदर का छिपकली, यूं कर जुड़क करके चार बोल जाता था। जब सीधा हो गया छिपकली तो चार हो गया, इन धीरे से होता था वो, लोग समझते थे क्यों ऐसे हो रहा, कोई नहीं समझा। पत्थर की चीज हो पत्थर गिरना चाहिए, जैसे दृष्टि का हाथ का गिर रहा है हाथी के दांत का, इसके इसका हाथ का ऐसे क्यों हो रहा है, किसी ने भी सोचा नहीं, दिमाग में किसी की आई नहीं ऐसे छिलक फील हो। जैसे आजकल के नकल करने वाले छात्र, असलियत में मेहनत करके लिखने वाला छात्र पास नहीं होता, नकल करने वाले छात्र पास हो जाता है, भले उसकी बुद्धि है नहीं, वो तो हाई परसेंटेज मार्क्स ले लेगा। जो नकल कर तो पूरा लिख दिया उसने, तो जो पुस्तक में पूरा उतार दिया उसने, और बेचारा मेहनत करके अपने बुद्धि से लिखा, और पढ़ने वाला जो परीक्षा करेक्शन करने वाला वो आप संस्कृत में अपनी भाषा से लिख रहे हो, वो समझेगा नहीं, पुस्तक की भाषा से रटा हुआ है वो भी करेक्शन करने वाला, जो पुस्तक भाषा ही समझता है, आपने जो लिख दिया उसको समझेगा नहीं, वो कहे क्या लिखा है पता नहीं क्या है, बस काट दो जीरो। हमने देखा अध्यापकों को ऐसे करते हुए करेक्शन करने वाले, एक एक दिन में 40-40 प्रश्न पत्र को वो करेक्शन कर रहा है, कैसे करेगा, और जा रहा है चार घंटे में आ जा रहा है, अरे कैसे कर दिया। वो ऐसे ही करके देख ले कि किसी कर दिया, किसी को पास किसको फेल, जिसका भाग्य है गाँव का माल पंडित। अरे मेहनत के अनुसार थोड़ा देख करके ढंग से दो, जो अपने बुद्धि से, बल्कि हम तो उनको कहा जो अपने बुद्धि से लिख रहा है उसको ज्यादा मार्क्स दो, मेहनत कर रहा हो बेचारा। और जो नकल किया तो मालूम है ये तो गाइड का नकल है, ये चकम्बा का गाइड का नकल है, मोतीलाल को ही तो बेचते हैं, दोनों गाइड रख लो। प्रसन्न करने वाले पंडित को मैंने कहा दोनों गाइड आप ही रखो और देखो गाइड से कौन नकल किया है, जो नकल किया उसको फेल कर दो, वही बात नहीं या दया है तो पास कर दो उसको। फिर मेहनत करने वाले को भले हो कम प्रश्न का जवाब लिखाओ तुम उसको अधिक मार्क्स दो, उसको प्रोत्साहन दो। तो असली मेहनत करने को प्रोत्साहन मिलेगा तो नकल करना अपने बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे देखें भाई नकल करने पर हम पास नहीं हो रहे हैं, और इसलिए मेहनत करके आठ प्रश्न का जवाब नहीं दिया, केवल पांच को लिख दिया तो भी उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, लोग अपने आप नकल करना छोड़ देंगे। मैंने कहा पंडित लोग ही पाप करा रहे लोगों से, आप लोगों की वजह से सब नकल कर रहे हैं दुनिया। बहुत सिर खुजलाने लगे, मैंने बात आपको बहुत कहना बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक नहीं, आप सुधरिए, ऐसे नहीं आप पंडित लोग नहीं सुधरोगे काशी के, फिर कौन सुधरेगा, देश कैसे सुधरेगा, छात्र कैसे सुधरेंगे। और उससे संप्रदान इसलिए बदनाम, करेक्शन होता ही नहीं है। कई तो ऐसे है बहुत यूं कहीं गई यूं कहीं वापस आ गए, खोला तक नहीं पंडित ने, खोला भी वो जो पेपर साथ में आता है ना, इस नंबर रोल कितना है, सीरियल नंबर रहता है उसमें, रोल नंबर आपका, रोल नंबर सामने किसी को 50 किसी को 40 किसी को 60 किसी को 30 किसी को 25 किसी को 80 किसी को 90 मनमाने लिखते गया, जिसके भाग्य में जितना पड़ गया। खोला भी नहीं, वो था ऐसे आया था वैसे ही वापस कर दिया, और डर भी नहीं कल कोई मान लो चैलेंज करके कोर्ट में जांच कराएगा तो पूछ ही जाएगी, तो भाई करेक्शन करना हो तो राइट रॉन्ग कुछ डाला ही नहीं, प्रत्येक के सामने मार्क्स डालना चाहिए, ये पांच में से उसको चार दिया गया, इसको तीन में से दो दे दिया गया, फिर टोटल इतना हुआ, करना पड़ता है ना। कल जांच होगी तो वो भाई नहीं पंडित, कल कौन जांच करता, कोई नहीं करता, हमारी यूनिवर्सिटी में जांच होती नहीं है। बस फेल हुआ आदमी आ गया, ज्यादा तंग करेगा उसको पास कर दिया जाता है, पैसा लेकर पास कर देंगे, काम करता कौन जाँच करने जाएगा, जाँच तब होगी ना यदि आप फेल को पास नहीं करोगे। कोई आ जा लाठ लाठ लाठी लेकर के मुंडा गर्दी करते मेरे पहल कैसे किया तुमने पंडित, तो ये कहें भैया नमस्कार तू 500 रुपये तो लेके जाए यहाँ से, भले तुमको पास कर दिया। और कई लोगों से पैसा लेते 1000 5000 2000 जितने विषय, जितने विषय फेलो उसको फिर पास कर। संस्कृत में कॉलेजों का शब्द ऐसे यहाँ ये जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी बदनाम क्यों है, इसलिए तो है दुनिया के सबसे घटिया यूनिवर्सिटी पर माना गया गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसी वजह से। अब यहाँ क्या करते हैं बल्कि उल्टा यहाँ यहाँ के लोग फेल नहीं करते, सब पास करते। जिसने खाली पेपर भेज दिया एक भी अक्षर लिखा नहीं उसको भी 90 मार्क्स मिलकर पास कर, फट रैंक आ रहा है उसको, अंग्रेजी 200 बोला नहीं आता अंग्रेजी में 90 मार्क्स, सब मास्टर डिग्री, पूरे पहाड़ी लोग एमए एमएससी एमकॉम से कोई नहीं मिलेगा। और उनसे चार हिंदी वाक्य अपने से बना के लिखने को कहो नहीं लिख सकते, एमए एमएससी एमकॉम एमए पास। हमारे अंग्रेजी सीखने आ सकते हैं बच्चे, एमए के लड़के एमएससी के लड़के पीसीएस की परीक्षा दे रहा है वो अंग्रेजी सीखने हमारे पास आते थे, उनको कहता था मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ इसी को केवल अंग्रेजी कर दे, तो सिंपल सरल वाक्य कहूंगा मैं गंगा जी के घाट पर बैठा था, मैं गंगा जी की ओर जा रहा हूं, जानबूझ के मैं परफेक्ट टेंस नहीं बोलता कंटिन्यूस बोलता था जा रहा हूं। अब वो नहीं लिख सकते अंग्रेजी इतनी शब्द को वाक्य को भी वो अंग्रेजी में बना नहीं सकता, एमए इन इंग्लिश पास हो चुका है और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, क्या आदमी पीसीएस पास होएगा, वहां की तो बस स्ट्रिक्ट परीक्षाएं होती है राज्य स्तर की आईएएस और पीसीएस, इसलिए सब फेल, चार चार बार परीक्षा दिया फेल। मैंने कहा तो पास हो ही नहीं सकता, तेरे बुद्धि में ना अंग्रेजी है ना कोई शब्द है ना कुछ, और एमए में वो रैंक स्टूडेंट है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का किसको टाइम पंडितों को करेक्शन करने में, और कहीं तो ऐसे ब्राह्मणवाद और क्षत्रवाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में। ब्राह्मण मास्टर के पास चला जाएगा और क्षत्रियों को सबको फेल कर देगा या कम मार्क्स दे देगा, ब्राह्मण को सबको हाई मार्क्स देकर पास कर देगा, और क्षत्रिय मास्टर के पास चला गया वो क्षत्रियों को फुल मार्क्स देगा, ब्राह्मण को कम मार्क्स देगा, फिर राग द्वेष। और यहाँ के शूद्रों का तो हाल बहुत बुरा, इसीलिए ही है उनको स्कूल इसी ऊपर उठने नहीं देंगे। सभी स्कूलों में यही लोग टीचर है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, पहाड़ों में सब टीचर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय ही है, शूद्र तो कोई टीचर ही नहीं। और क्या कर रहे शूद्र बच्चे स्कूल में पढ़ने आते सरकारी स्कूलों में, उनको सबको चौथी पांचवी में फेल कर देंगे, आठ आठ बार दस उधर फेल कर देंगे, आगे बढ़ी नहीं सकता, बीस उम्र हो गया अभी चलो पांचवी पास हो रहा है आगे क्या पढ़ेगा। बहुत भारी अन्याय है, यहाँ के शूद्रों को तो बिल्कुल उठने नहीं देना चाहते। हम किसी तरह से कोई शूद्र को मान लो कहीं सरकारी प्राथमिक नौकरी मिल गया, कोई नौकरी मिल गया, जैसे तैसे वो घुसा, फिर वहां से जैसे अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाया, वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। नहीं तो शूद्रों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में गए वो तो समझो दसवीं मुश्किल से पास होंगे, दसवीं से आगे पढ़ने से पक्का, जितना बुरा है। सौंडई अक्षेशु सौंडा, अक्षों में, अक्षों मैंने पाले पास खेलने में वो प्रवीण है, सौंड कहते प्रवीण को। अक्ष सौंड सु सौंड समास सत्य समास शब्द हो गया, अक्ष सौंड रह गया, अक्ष शब्द का उपसर्ग संज्ञा कि समाज शास्त्र में सप्तमी क्या है, ये प्रथमा का एक वचन है ना, सप्तमी सौंड सूत्र में समाज शास्त्र में प्रथमा कौन है सप्तमी, तद्योतक शब्द कौन है यहाँ अक्षर शब्द संज्ञा हुआ, प्राग प्रयोग हो गया अक्ष सौंड स्वायत्त पत्ते ही अक्ष सौंड अक्ष सौंड अक्ष सौंडा राम वद्रुप चलेगा इत्यादि। द्वितीय तृतीय इत्यादि योग विभाग अन्यत्र अपि तृतीयादि विभक्ति नाम प्रयोगवशात समास अत्यचिता सूत्र पढ़ा आपने, द्वितीय श्रद्धादी प्राप्तापन्न ही है ना, कथा प्राप्तापन्न सूत्र अपने पढ़ा, और तृतीय तत्कृतार्थ निगुण वचने न, चतुर्थी तदार्थ बलित सुरक्षित ही, पंचमी भयना षष्ठी सप्तमी सौंडई ही, ये समास सूत्रों में अपने पढ़ा है। लेकिन आपने इन सभी सूत्रों में क्या देखा, षष्ठी को छोड़ करके द्वितीयांत का इन इन शब्दों के साथ में ही हो गिना दिया, द्वितीय श्रुतातीत अत्यस्त गत अत्यस्त प्राप्त आपन इन शब्दों के साथ में ही होगा, तृतीय का तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी का तदर्थ अर्थ बलहित सुरक्षित, पंचमी का भय के साथ, सप्तमी का सौंडादि के साथ, एक षष्ठी को छोड़ करके बाकी सभी का बुरा हाल है। उन सभी में क्या कर दिया आपने, बस इन्हीं के साथ हो, और इनसे भिन्न शब्दों के साथ द्वितीयांत तृतीयांत चतुर्थ पंचमी सप्तमंतों का समास नहीं प्राप्त था, लेकिन व्यवहार में तो इतनी समास थोड़े हैं, बहुत सारे समास हम बना रहे हैं, द्वितीयांतों की तृतीयांतों की सबका किसी भी दूसरे पद के साथ कर रहे हैं, जो गिनाया है पाणी ने उनके अलावा अन्य शब्दों के साथ में भी समास हो रहा है, प्रयोग है, फिर उनकी साधु तो कैसे सिद्ध होगा। इसलिए भाष्यकार ने कहा इन सब सूत्र को दो दो टुकड़े कर दो, द्वितीय अलग सूत्र, श्रुता अतीत गत प्राप्तापन नहीं अलग कर दो, तृतीय अलग बना दो सूत्र, एक सूत्र को दो दो सूत्र बना लेना, प्रत्येक सूत्र को दो दो विभाग कर देना, पहले वाला क्या होगा केवल द्वितीय शब्द रहेगी, और उसके साथ सुपा का अनुवृत्ति कर दो, और को द्वितीय समर्थवंतों को सप्तम कोई भी अन्य समर्थवंत के साथ समास सामर्थ्य होनी चाहिए, एकार्थी भाव का कोई भी सुबंध के साथ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमेशा हम बोलते क्या बोल रहे हैं समर्थ सुबंध, सामर्थ्य क्या होनी चाहिए समास के लिए एकार्थी भाव है ना, व्यपेक्षा वाक्य में होता है, एकार्थी भाव समास में होता है, इसलिए मैं कहा था द्वितीयांतों का द्वितीया समर्थवंत का किसी भी अन्य समर्थवंत के साथ समास करो, पहला सूत्र अर्थ होगा, दूसरा सूत्र क्या बचा श्रुतातीत बच गया है ना, उसमें द्वितीय का अनुवृत्ति करूंगा, द्वितीयांतों का श्रुतादियों के साथ तो अवश्य ही होगा, ऐसा नियम पक्ष इनके साथ तो होगा ही, नियम हो गया, इनके साथ तो होना ही है। और पहले क्या था? सामान्य सत्र द्वितीयांतों का किसी भी समर संबंध के साथ कर दो, इसी प्रकार तृतीयांतों का किसी भी समर संबंध के साथ समास कर दो, फिर तृतीयांतों का तत्कृतार्थ तत्कृत और तदार्थ तद्गुण वचन के साथ नित्य ही समास हो, मैंने विकल्प से जो होता है वैसे इनके साथ भी अवश्य हो, नियम नियम विधि बना दे। इस तरह से प्रत्येक सूत्र को दो बना दे, ये कार्य द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभाग अन्यत्रापि, अन्यत्रापि मैंने जिन जिन से समास कहा गया है उनके अलावा उनसे भिन्न समर्थवंतों के साथ में भी तृतीयादि विभक्तियों का प्रयोग वसा प्रयोग, लेकिन अपने मर्जी से नहीं बना लेना, कहीं शास्त्र में साहित्य में प्रामाणिक ग्रंथों में प्रयोग हो तो आप आज नया निर्माण कर लें, नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा, जब बना भी लोगे इसका कहां प्रमाण है, कहीं ना कहीं शास्त्र प्रयोग दिखाना पड़ेगा। इसे कहते प्रयोग वशात समास हो जाए, हाँ नहीं तो छूट मिल गया, हम अपने मनमाने उल्टा से सब बनाते रह जाएंगे, दुनिया भर के प्रयोग करने लग जाऊंगा, संस्कृत भी वही होगा जो अन्य भाषाओं का हाल जैसे। इसे कहा कि नहीं, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है करने में, प्रयोग वशात आप करोगे। न दृष्टांत दिया नहीं इन्होंने, यहां देना चाहिए था ऐसा कहां कहां प्रयोग है। अच्छा, अब तक जितना आपने विभक्त समास पढ़ा जिसको हम क्या कहते हैं विधिकरण समास, कि एक द्वितीया थी एक प्रथमा थी, तृतीया प्रथमा चतुर्थी प्रथमा पंचमी प्रथमा षष्ठी प्रथमा सप्तमी प्रथमा, कृष्णम श्रुतः ये था ना, कृष्णम श्रुतः तृतीया के लिए संकुलया खंड है ना, गोभ्यो हितम चोरात भयम राज्य पुरुष है अक्षेशु सौंड भिन्न व्यक्ति थी ना, एक साथ एक तरफ क्या था द्वितीया तृतीय चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और दूसरा जो उत्तर पद क्या था हमेशा प्रथमा प्रथमा ही रखा हम लोगों ने, इसको हम कहते हैं व्यधिकरण समास, भिन्न भिन्न व्यक्ति पूर्व पद की भक्ति और उत्तर पद की भक्ति अलग अलग होने से इसको क्या कहा जाता है व्यधिकरण तत्पुर समास। अब इससे आगे जो शुरू होगा समनागमन तत्पुर समास के लिए शुरू कर देंगे, दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये प्रथमा का द्विवचन संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, दिग्वाचक शब्द और संख्यावाचक शब्दों का अन्य समर संबंधों के साथ में समास होगा, लेकिन समस्त पद के द्वारा किसी की संज्ञा विमान हो तो संज्ञा में रूढ़ हो तो नाम में रूढ़ होना चाहिए, देश का नाम व्यक्ति का नाम या समूह का नाम नाम में रूढ़ हो तब निसमास नहीं होगा। संज्ञायम एव इति नियमार्थम सूत्रम, क्योंकि कहते नियम करने के लिए, क्योंकि विशेषण विशेषण बोल एक सूत्र ही है समनागमन समास करने वाला, विशेषण वाचक शब्दों का विशेषवाचक शब्दों के साथ क्या होता है समास होता है, और हमेशा संख्यावाचक और दिग्वाचक शब्द क्या होते हैं विशेषणवाचक, किसी न किसी विशेष के परिच्छेदन करने के लिए संख्यावाचक और दिग्वाचक का प्रयोग कर रहे हैं, अमुक दिशा क्यों बोल रहे हैं, किसी से अमुक दिशा, अमुक देश का पूर्व दिशा अमुक देश का पश्चिम दिशा, जब भी हम कहेंगे वो पूर्व पश्चिम आदि क्या होता है विशेषण रूप में प्रयोग होता है दिग्वाचक हो तो, और संख्यावाचक भी छह बोल दिया, अरे क्या छह बताओ क्या छह बताना पड़ेगा ना, कि विशेष के बिना केवल छह कहने से नहीं होगा, छह नट बोल्ट लाओ नट बोल्ट विशेष बोलना पड़ेगा, उसके उन्हें छह बोलने छह लाओ छह लाओ मार्केट जाना छह लाना मार्केट जाना छह लाना, ऐसे कहने से क्या लाएगा आदमी, कुछ भी उठा के लाएगा तो डांटोगे, ये क्यों लाया ये थोड़ी कहा था छह लाने के लिए, छह ही ला रहे हो तो ये थोड़ी लगा समझा नहीं तुम, मैं क्या चाहता था बोला भी नहीं और समझा भी कैसे समझा बोलेगी ना, इसलिए विशेष वाचक के बिना केवल संज्ञावाचक का प्रयोग होना व्यर्थ हो जाता है, आकांक्षा बनी रहती है उसमें। कौन शक्त प्रश्न बना रहे ना, कौन से इच्छा लाऊं, आकांक्षा बनी रहेगी। इसीलिए ये हमेशा विशेषणवाचक है और विशेषवाचक का समास होना है। ये समास विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास हो सकता था, तो सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी? तब कहते हैं रूढ़ करने के संज्ञायामेव इति नियमार्थं सूत्रं तेन इह न, इसे यहां नहीं होगा। उत्तरा वृक्षाः पंच ब्राह्मणाः, समास नहीं होगा क्योंकि उत्तर शब्द का अधिकवाचक है, वृक्ष शब्द विशेषवाचक है। इनका समास तब होगा जब उत्तर वृक्ष का नाम का कोई प्रसिद्धि हो गई दुनिया में, कोई गांव का नाम होगा, कोई आदमी का नाम होता उत्तर वृक्ष, कुछ तो कहीं तो रूढ़ हो प्रसिद्ध हो दुनिया में, तब हम दोनों का समास कर सकते हैं। लेकिन ये उत्तर दिशा का पेड़ है, मान हिमालय से लाया हुआ पेड़ है, ये कह रहा है लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं है। किसी संज्ञा विशेष पेड़ विशेष में रूढ़ है क्या? कोई भी पेड़ हिमालय से ला सकता है, कुछ उखाड़ के लाओ और हिमालय का पेड़ है। लेकिन हिमालय का पेड़ नाम से किसी एक पेड़ का नाम है क्या? इसीलिए ऐसी जगह में समास नहीं होगा। पांच ब्राह्मण है, पंच प्राण के दुनिया में प्रसिद्ध है, जैसे पंच पांडव प्रसिद्ध है, पंच पांडव प्रसिद्ध, पंचभूत प्रसिद्ध है, यानी पंच ब्राह्मण कोई किन्हीं पांच ब्राह्मणों के समूह में प्रसिद्धि है क्या? नहीं है। इसे इसका समास नहीं होगा। कहां समास होगा फिर? दृष्टांत देखो, पूर्वेषु कामशमी, पूर्व इषु कामशमी, पूर्व इषु कामशमी। चलो इन दृष्टांतों को कल देखेंगे।